الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور بھائیوں، یہی دو آیتیں میں نے کل تلاوت کی تھی اور بتلایا تھا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنا یہ دستور اور یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ. پھر اگلی آیت میں سبحان الذی اسرا بعبدہ میں اللہ تعالی نے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور تمام مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کیا اور خلق خدا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو اللہ تعالی نے ان کو اپنی معیت نصیب فرمائی، اللہ تعالی نے ان کو اپنے پاس جوہن بولایا. تو اگر آپ بھی تقوی اختیار کرو گے اور خلق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، نیک سلوک کرو گے، تو اللہ کا ضابطہ تو سب کے لیے اچھا ہے، اللہ تعالی آپ کو بھی اپنی معیت جو نصیب فرمائی. ظاہر ہے کہ اس درجے کا تقویٰ تو ہمارا ہو نہیں سکتا جتنے اونچے درجے کا تقویٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نیک سلوک ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنی معیت نصیب فرمائیں گے، مدد جو فرمائیں گے، لیکن ہمارے تقوی کے اعتبار سے، احسان کے اعتبار سے، اللہ کا یہ ضابطہ اپنی جگہ پر متعین ہے کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، اللہ تعالی اس کو اپنی معیت نصیب فرمائیں گے، یعنی اس کی مدد فرمائیں گے، اس کی نصرت فرمائیں گے، دنیا میں بھی نصرت فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی جو نصرت فرمائیں گے. یہ دوسری آیت جس میں اسراء کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گئی، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. مسجد اقصا بیت المقدس کے ارد گرد اللہ تعالی نے بڑی برکتیں رکھ رکھی ہیں. یہ راتوں رات اللہ تعالی اپنے بندے کو کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کے کچھ نمونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو جن دکھلائیں. سب سے بڑا نمونہ تو یہی ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصا جن پہنچے، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا جن سفر کیا، اور نہ جانے کہاں کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے دکھلا دیا، دنیا کا سفر بھی جو ہے چند سیکنڈوں میں، منٹوں میں جن کروا دیا، اور آسمانوں کا بھی سفر جن کروا دیا. اور اس سفر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب چیزیں جو ہے دیکھی، عالم بالا کی بہت سی جن چیزیں دیکھی، جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی جن دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کے کچھ نشانیاں جن بتلانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے یہ سفر جن کروایا. انہو سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی بات کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، اور اللہ تعالی ہر بندے کے احوال جو ہے دیکھ رہے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اللہ تعالی دیکھ رہے تھے، ان کی باتوں کو سن رہے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا. اگر تمہارے کام بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تم بھی ایسا ہی تقوی اختیار کرو گے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی آپ کو بھی اپنی نصرت سے جو ہے نوازیں گے، اپنی مدد سے مالا مال فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نصرت سے جو ہے مالا مال فرمائے. یہ تو ایک واقعہ ہے، حدیث میں اس کی بہت تفصیل ہے، میں اس تفصیل کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے گا اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا جو احسان کیا. اور یہ احسان کیوں کیا؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ احسان کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت جن کی تھی، تو جو بھی بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا، لوگوں کے ساتھ احسان کرے گا، نیک سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نعمتوں سے جو نوازیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یہ بتلائی ہے کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا. اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں، کسی روایت میں یہ ہے کہ حضور فرماتے کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، کسی روایت میں یہ ہے کہ میں حطیم میں سویا ہوا تھا، کعبۃ اللہ سے کچھ حصہ نکلا ہوا جس کو حطیم کہا جاتا ہے، میں حطیم میں جو ہے لیٹا ہوا تھا. کسی روایت میں ہے کہ میں شعب ابی طالب کے اندر جو ہے لیٹا ہوا تھا. کسی روایت میں ہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جن بڑی بہن ہیں ام ہانی، تو کہتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا اور حضرت جبرائیل میرے پاس آئے. یہ مختلف روایتیں، یہ روایتیں مختلف اس لیے ہیں کہ واقعہ جو پیش آیا تھا یہ اس وقت پیش آیا تھا جب مکے والوں نے مسلمانوں کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر رکھا تھا. 3 سال کے لیے مسلمانوں نے جن بائیکاٹ کر دیا تھا، مکے والوں نے مسلمانوں کا جن بائیکاٹ جن کیا تھا کہ کوئی ان سے بولے بھی نہ، کوئی ان سے خرید و فروخت بھی نہ کرے. تو خواجہ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو لے کر کے مکے سے باہر ان کی زمین تھی شعب ابی طالب، وہاں چلے گئے تھے. اور 3 سال تک خواجہ ابو طالب بھی وہیں رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں رہے ہیں اور تمام مسلمان بھی وہیں رہے ہیں. 3 سال کے بعد جب انہوں نے بائیکاٹ کو توڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ المکرمہ میں جن آئے ہیں. تو شعب ابی طالب میں جب مسلمان محصور تھے تو خواجہ ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو خطرہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کفار کہیں رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ نہ پہنچائیں. تو اس لیے خواجہ ابو طالب ہر رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی جگہ بدل دیا کرتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کہاں آرام فرما رہے ہیں. تو جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جن وہ ہوئی ہے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے نہیں تھے بلکہ ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. یہ ام ہانی خواجہ ابو طالب کی جو بیٹی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن چچری بہن تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر میں جو ہے لیٹا رکھا تھا، اور جو بہن کا گھر ہوتا وہ اپنا گھر ہوتا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں جو ہے لیٹا ہوا تھا. اور یہ واقعہ کہاں ہے؟ شعب ابی طالب کے اندر جن پیش آیا ہے. وہاں مسلمانوں نے کچھ چھپر جیسے مکانات بنا لیے تھے، پختہ مکانات نہیں، وہاں تو عارضی طور پر رہنا تھا، کتنے دنوں تک جو رہنا ہے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا. تو چھپر نما مکانات جو بنا لیے تھے، تو ان مکانوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سوتے تھے، آرام فرماتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا اور حضرت جبرائیل آئے اور مکان کی چھت کھولی انہوں نے، اور مکان کی چھت کھول کر کے مجھے اپنے گھر میں سے جن اٹھایا. ظاہر ہے کہ شعب ابی طالب کے اندر جو مکان ہوں گے وہ پختہ مکان تو تھے نہیں، چھپر کے مکانات تھے، گھاس پھوس کے جن مکانات تھے، اس لیے اس کی چھت کھولنے میں کوئی پریشانی نہیں. اور اگر پختہ مکان ہو تو ہمارے لیے چھت کھولنے میں پریشانی، جبرائیل کے لیے کوئی پریشانی نہیں، جبرائیل تو انگلی کے اشارے سے جن چھت کو ادھر سے ادھر جن کر دے میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں جو ہے لیٹا ہوا تھا اور حضرت جبرائیل آئے اور چھت انہوں نے کھولی اور چھت کھول کر کے مجھے سونے ہی کی حالت میں اٹھایا اور مجھے لے گئے حطیم میں. حطیم میں جا کر کے جب مجھے لیٹایا تو میری آنکھ کھلی، تب تک میری آنکھ نہیں کھلی. حطیم میں جا کر کے حضرت جبرائیل نے جب مجھے لیٹایا تو میری آنکھ جو وہ کھلی. اس کے بعد حضرت جبرائیل نے میرا سینہ جو ہے چاک کیا، گلے سے لے کر کے ناک تک پورا سینہ میرا جو ہے چاک کیا، اور پھر اندر سے دل نکالا اور دل کو بھی جو ہے چیرا، اور دیل کو چیر کر کے زمزم کے پانی سے جو ہے دھویا. اور پھر حضرت جبرائیل ایک سونے کا تشت لائے تھے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. وہ پورا کا پورا تشت میرے دل کے اندر انہوں نے انڈیل دیا, اور انڈیلنے کے بعد دل کو جو ہے بند کر دیا, سی دیا. پھر اس کے بعد جہاں دل تھا وہیں رکھ دیا, اور پھر سینہ بھی جو میرا صحیح جن کر دیا. یہ آپریشن کیا. عالم بالا کے اندر جن جانا ہے تو قوت پیدا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جن چاک کیا, دل نکالا اور دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل ایک سواری لائے تھے جس کا نام ہے براق. یہ براق دنیا کے اندر کوئی جانور نہیں, وہ جنت سے کوئی جانور لائے ہوں گے. براق کے معنی ہے بہت زیادہ تیز رفتار, برق رفتار, بجلی کی رفتار سے وہ چلتا تھا, اس لیے اس کا نام رکھا گیا تھا براق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گدھے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے جن چھوٹا تھا, درمیانی قسم کا جو جانور تھا, سفید رنگ کا تھا, اور وہ اتنا تیز چلتا تھا کہ جہاں ہماری نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا, اتنا تیز جن چلتا تھا, اس لیے اس کا نام رکھا گیا تھا براق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہونے گئے تو براق جو ہے شیخی کرنے لگا, کودنے لگا. تو حضرت جبرائیل نے ڈانٹا کہ تجھے معلوم نہیں آج تیرے پر کون سوار ہو رہا ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر جن سوار ہو رہے ہیں اور آج تو جن شیخی کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کی اس کہنے کی وجہ سے براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور بالکل دب گیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سوار ہو گئے. اصل میں براق تو خوشی میں کود رہا تھا کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جن سواری جن فرمائیں گے, اس خوشی میں جن کود رہا تھا. حضرت جبرائیل یہ سمجھیے کہ یہ شیخی کر رہا ہے, شرارت کر رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. تو ہم تو خوشی منا رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم پر سوار ہوں گے, خوشی کا اس سے زیادہ کون سا جن موقع ہو سکتا ہے, اس لیے کودو جتنا کودنا ہو. اور جبرائیل یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں شرارت کر رہا ہوں, تو اس وجہ سے وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر جن بیٹھ گئے تو یہ براق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہاں ہماری نگاہ جن پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا, منٹوں سیکنڈوں میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ گیا, مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس جن پہنچا. جب بیت المقدس جن پہنچا تو میں براق سے نیچے اترا. حضرت جبرائیل نے براق کو ایک پتھر میں سوراخ تھا اس میں باندھ دیا. پہلے زمانے میں انبیاء کرام تھے, وہ سب کے سب بیت المقدس کے اندر نماز پڑھتے تھے, مسجد اقصی کے اندر جو نماز پڑھتے تھے, تو وہ اپنی سواریاں جب لے کر کے آتے تھے تو ایک پتھر پر باندھ دیتے تھے, اس پتھر کے اندر سوراخ تھا. لیکن زمانہ گزرنے کی وجہ سے اس میں مٹی بھر گئی تھی, تو حضرت جبرائیل نے اپنی انگلی سے مٹی جو نکال دی اور وہ سوراخ جو صحیح کر دیا, اور پھر براق کو وہاں باندھ دیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد اقصی کے اندر جن گئے. وہاں جا کر کے دو رکعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے باہر تشریف لائے تو حضرت جبرائیل دو جام لیے کھڑے ہوئے تھے, دو برتن لیے کھڑے تھے, ایک برتن کے اندر شراب تھی اور ایک برتن کے اندر دودھ تھا. یہ دونوں مشروب جو ہم پیش کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جب کہیں مہمان جاتا ہے تو اس کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, تو حضرت جبرائیل یہ دودھ جو لائے تھے وہ بھی جنت کا دودھ تھا, شراب بھی جو جنت کی شراب تھی, وہ پاکیزہ جو شراب تھی, وہ حلال تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں مشروب جو پیش کیے گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا برتن اختیار فرما لیا, شراب کا برتن اختیار نہیں فرمایا, جبکہ وہ شراب طہور تھی, وہ پاکیزہ جن شراب تھی, جنت کی جن شراب تھی, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال اور پاکیزہ تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو اختیار نہیں کیا بلکہ دودھ کو اختیار کیا. جب دودھ کو اختیار کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی, اگر آپ شراب کا برتن اختیار کر لیتے تو آپ کا تو کوئی نقصان نہ ہوتا لیکن آپ کی امت گمراہ ہو جاتی, اور دودھ اختیار کر لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کی امت ہدایت پر باقی رہے گی, اللہ تعالیٰ اس کی مدد جو فرمائیں گے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو جنت کی شراب پیش کی گئی, اس دنیا میں حضور نے نہیں پی, جنت کی شراب تھی لیکن اس دنیا کے اندر پیش کی, حضور نے جن اختیار نہیں فرمائی, اور حضور نے دودھ جن اختیار جن فرمایا. اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ناپاک شراب جن پیتے ہیں, جس کے پینے کے بعد انسان کا دماغ بھی جن صحیح نہیں رہتا ہے، انسان کی عقل بھی جن زائل ہو جاتی ہے، اور پھر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، تو کل ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ شراب بالکل حرام ہے، دنیا کی شراب بالکل حرام ہے، جو شخص دنیا کے اندر شراب نہیں پیے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو شراباً طہورا کے جام جو ہم پلائیں گے، اور جو شخص دنیا کے اندر شراب پیے گا آخرت میں اس کو شراب کی ایک بوند بھی جو نصیب نہیں ہوگی، اور آخرت کی شراب اتنی شاندار جو شراب ہوگی کہ دنیا میں کبھی کسی نے ایسی شراب جو پی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو شراب جو نصیب جو فرمائے، تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، دنیا میں شراب کے قریب جو نہ جاؤ۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ جو ہے نوش فرما لیا، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آسمان کی طرف جن چلے ہیں۔ کس طرح آسمان پر جن گئے ہیں حدیثوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس کی وضاحت نہیں، جو براق آیا تھا اس کو تو باندھ دیا ہے، واہ واہ، آسمان پر جن گئے ہیں حدیث میں اس کے لیے معراج کا لفظ آتا ہے، معراج کا، ہم بولتے بھی معراج ہی ہیں، معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں، کوئی خاص قسم کی سیڑھی لائی گئی ہوگی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جن چڑھے ہیں۔ پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سیڑھی سے اتنا آسمان کیسے جن طے کیا جائے گا، لیکن آج یہ لفٹ ہے، ایک طرح کی جن سیڑھی ہے، کتنی تیزی سے اوپر انسان کو جو ہے لے جاتی ہے اور کتنی تیزی سے جلاتی ہے، تو اس طرح کی کوئی سیڑھی جو ہے لائی گئی ہے، اس کو لے کر کے حضرت جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن پہلے آسمان پر پہنچے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے دستک دی، جو فرشتہ حفاظت کرنے والا تھا پہلے آسمان پر، اس نے کہا کون؟ جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جی ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن بلایا ہے۔ تو فٹ سے اس نے دروازہ کھولا اور اس نے خوش آمدید کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش آمدید کہا، حضرت جبرائیل کو بھی خوش آمدید کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دائیں جانب بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں جانب بھی کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں جانب جب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ میں نے حضور اکرم حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت آدم نے میرے سلام کا جہن جواب دیا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے بتلایا کہ یہ دائیں جانب جو لوگ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور جنت میں جانے والی ہے، یہ سب اولاد جنت میں جانے والی ہے، یہ نیک لوگ ہیں، تو ان کو جب دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہنستے ہیں، اور بائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے لیکن یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں، یہ سب نالائق ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام جو روتے ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل مجھے لے کر کے دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر بھی اسی طریقے پر سوال و جواب ہوئے، پوچھا دستک دی تو پوچھا کون؟ کا جبرائیل، کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ فوراً دوسرے آسمان کا دروازہ جن کھولا گیا، جو فرشتہ مقرر تھا اس نے مبارکبادی دی، خوش آمدید کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں دوسرے آسمان پر جن پہنچا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پایا، جو دونوں تشریف فرماتے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں جن بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ حضرت یحییٰ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان دونوں کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، انہوں نے مجھے خوش آمدید جن کہا، مبارکبادی جو ہے دی، اور پھر حضرت جبرائیل مجھے لے کر کے اوپر جن چڑھے، تیسرے آسمان پر پہنچے اور دستک دی تو کہا کون؟ کہا جبرائیل، کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ اس نے بھی جن دروازہ جن کھولا، دروازہ کھلتے ہی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، مبارکبادی دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم تیسرے آسمان پر پہنچے تو میں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے، آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دیا گیا ہے اور آدھا حسن پورے انسانوں کے اندر جن بانٹا گیا، بڑے حسین خوبصورت شکل کے اندر جن بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا، مبارکبادی دی، اور پھر وہاں سے ہم اوپر جو ہم چلے، چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے دستک دی، وہاں بھی وہی بات پوچھے گئی کہ کون؟ کہا جبرائیل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا کہ جی. تو دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے والے نے مبارکبادی دی, خوش آمدید جن کہا. وہاں جب ہم پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں, ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا, انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا, انہوں نے بھی مبارکبادی دی, خوش آمدید جن کہا. پھر ہم وہاں سے اوپر جن چلے. جب پانچویں آسمان پر ہم پہنچے تو دستک دی. کہا کون؟ کہا جبرائیل. کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان کو بلایا گیا؟ کہا کہ جی ہاں. فوراً دروازہ جن کھولا اور اس فرشتے نے بھی ہمیں مبارکبادی دی, خوش آمدید جن کہا. جب ہم پانچویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام والسلام تشریف فرماتے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہیں, ان کو سلام کیجئے. میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا, مجھے مبارکبادی دی, خوش آمدید جن کہا. اور پھر ہم وہاں سے اوپر جن چلے. ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو دستک دی. کہا کون؟ کہا جبرائیل. کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا کہ جی ہاں. فوراً دروازہ کھولا اور اس فرشتے نے بھی خوش آمدید کہا, مبارکبادی جو ہے دی. جب ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے تو کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کو سلام کیجئے. میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا, مجھے مبارکبادی دی, خوش آمدید جن کہا. پھر جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے آگے روانہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. میں جب آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی, اس پر میں رو رہا ہوں. یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی, اس پر میں رو رہا ہوں. آپ کیا سمجھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ ہم زیادہ جنت میں جا رہے ہیں, امت محمدیہ جنت میں زیادہ جا رہی ہے, اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نبی اس پر رو ہی نہیں سکتا. اگر ایک شخص کو جنت مل رہی ہے تو اس پر رونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس پر تو خوشی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں اپنی امت پر کہ میں پہلے آیا تھا, میری امت زیادہ جنت میں جانی چاہیے تھی لیکن نالائق نکلی, اس وجہ سے وہ کم جا رہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے اور ان کی امت جنت میں زیادہ جن جا رہی ہے. فائدے کے اعتبار سے تو جو پہلے آئے اس کی امت زیادہ جنت میں جانی چاہیے, نہیں جانی چاہیے. تو میری امت ناہنجار نکلی اور امت محمدیہ نے فضیلت جو حاصل کر لی وہ جنت کے اندر سبقت جو کر گئی, تو اس لیے میں اپنی امت کے جنت میں نہ جانے پر جو افسوس کر کے جو رو رہا ہوں. ہمارے جنت میں جانے پر وہ نہیں رو رہے ہیں, اپنی امت کے پیچھے رہنے پر افسوس ہو رہا, رو رہے ہیں. ہر نبی کو اپنی امت کی فکر ہوتی ہے تو اس لیے وہ رو رہے تھے. خیر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اور آگے چلے. ساتویں آسمان پر پہنچے, دستک دی. کہا کون؟ کہا جبرائیل. کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان کو بلایا گیا؟ کہا جی ہاں. فوراً دروازہ جو کھلا, فرشتے نے خوش آمدید کہا, مبارکبادی دی. جب ہم ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بیت المعمور تھا, جیسے ہمارا کعبہ ہے بیت اللہ, ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ, طواف کرنے کے لیے جن جاتے ہیں, اسی طریقے پر فرشتوں کا کعبہ ہے ساتویں آسمان پر. ساتویں آسمان پر فرشتوں کا جن کعبہ ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں, اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر اس کا دوسری مرتبہ نمبر نہیں آتا ہے, اتنی کثرت سے فرشتے جن بیت المعمور کا جن طواف جن کرتے رہتے ہیں. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, آپ ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے سلام کا جو جواب دیا, مجھے مبارکبادی دی, خوش آمدید جن کہا. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بیری کا جو ہے درخت دیکھا, سیدرۃ المنتہا کو وہاں جو دیکھا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے بڑے ہیں اور اس کے بیر مٹکوں سے بھی بڑے بڑے اس کے بیر ہیں, اور طرح طرح کی روشنیوں نے اس بیری کو جو ہے ڈھانک رکھا ہے, عجیب و غریب روشنیاں ہیں, ایسی روشنیاں میں نے دیکھی ہی نہیں, پوری بیری کو جو روشنیوں نے جو گھیر رکھا ہے. طرح طرح کی روشنیاں. حضرت جبرائیل نے مجھے کہا کہ اب آپ اوپر تشریف لے جائیے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ ہی تو لینے کے لیے آئے ہیں, آپ ساتھ چھوڑ رہے ہیں, میں تنہا کہاں اوپر جا سکتا ہوں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ سے اگر ہم بال برابر بھی آگے بڑھے تو جل کر کے راکھ ہو جائیں گے, خاک ہو جائیں گے, ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو اجازت ہے, آپ تنہا اوپر جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اوپر جو ہے تشریف لے گئے. کہاں کہاں تشریف لے گئے اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا, جہنم کو بھی دیکھا. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک جو ہے تشریف لے گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ جہاں عالم ختم ہوتا ہے وہاں تک جو ہے تشریف لے گئے. مختلف جو ہے روایتیں ہیں. الغرض اس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں تشریف لے گئے اس سلسلے میں تمام روایتیں متفق نہیں ہیں, مختلف روایتیں ہیں. بہت سی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی, اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس سلسلے میں اختلاف ہے. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا, لیکن اکثر کی رائے اور محققین کی رائے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو تو فرمائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں, اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے نصیب جو نہیں ہوا ہے. جب واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی, 50 نمازیں امت محمدیہ پر جن فرض جن کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے واپس لوٹے. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل کو اصلی شکل کے اندر دیکھا. اصلی شکل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو وہاں جو ہے دیکھا ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی جبرائیل کو دیکھا ہے دوسری مرتبہ اترتے ہوئے. جاتے ہوئے نہیں, جاتے ہوئے تو حضرت جبرائیل ساتھ تھے, انسان کی شکل کے اندر تھے. حضرت جبرائیل نے سدرۃ المنتہا پر جن سات جن چھوڑ دیا تھا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تشریف لا رہے تھے اس وقت حضرت جبرائیل اصلی شکل کے اندر کھڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں سورہ نجم میں, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا ہے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس, اور وہیں جنت المأوی ہے. سدرۃ المنتہیٰ کے پاس ہی جنت المأوی ہے, یعنی جنت بھی وہیں. تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جبرائیل کو کہ 600 پر ہیں, بازو ہیں, اور پورے فضا کو جو بھر رکھا ہے. یہاں قرآن کریم نے کہا کہ دوسری مرتبہ دیکھا, تو پہلی مرتبہ کہاں دیکھا تھا؟ پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل کے اندر اجیاد مکہ میں دیکھا تھا. جب پہلی مرتبہ جو وہی آ کر کے رک گئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کا انتظار تھا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر جن جا رہے تھے اور آواز انہوں نے سنی کہ کوئی یا محمد کیا رہا ہے. تو حضور نے دائیں بائیں آگے پیچھے جو دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. اوپر جو دیکھا تو حضرت جبرائیل کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے افق کو, پورے آسمان کو بازوں سے جن بھر رکھا ہے. جب یہ شکل حضور نے دیکھی تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تھے, اور پھر گھر آئے تھے اور گھر آ کر کے کہا تھا زمیلونی مجھے کمبل اوڑھاؤ, مجھے کمبل اوڑھاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی جو ہے لگ رہی تھی, گھر والوں نے کمبل وغیرہ جن اوڑا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی. تو پہلی مرتبہ تو دیکھا تھا اجیاد مکہ میں, دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل کو اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے سدرۃ المنتہیٰ دیکھا ہے. پھر حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مشروب پیش کیے, تین شربت جو ہے پیش کیے, ایک دودھ, شراب اور شہد, تین شربت جن پیش کیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی جو دودھ کو جن اختیار کیا, شربت کو اور وہ شراب کو اور شہد کو جن اختیار جو نہیں کیا. جیسے وہاں دو جب بیت المقدس سے جو نکلے تھے, مسجد اقصا سے نماز پڑھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے, اس وقت تو حضور کی خدمت میں شراب اور دودھ کا شربت جن پیش کیا گیا تھا, اور یہاں دودھ پیش کیا گیا ہے, شراب بھی پیش کی گئی ہے, اور شہد بھی پیش, یعنی شہد کا شربت جن پیش کیا گیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی جو دودھ جو اختیار جن کیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے چلے. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم ہوں گے, ان سے جو ملاقات ہوئی, الیک سلیک ہو کر کے جو نیچے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے, کیا تحفہ لے کے آئے امت کے لیے اور اپنے لیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تحفہ بڑا بھاری ہو جائے گا، بہت مہنگا ہو جائے گا، 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی جبکہ وہ ہم سے کمزور ہیں، میری امت سے آپ کی امت کمزور ہے، وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، میری امت پر 3 نمازیں فرض کی گئی تھی، اس کی پابندی ان سے نہ ہو سکی، اس میں وہ سستی جن کرنے لگے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے جن پڑے گی؟ اس لیے بارگاہ خداوندی میں دوبارہ تشریف لے جائیں اور تخفیف کی درخواست کرے کہ اس میں سے کچھ کم کر دیں. سر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا، واپس جائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر واپس تشریف لائے بارگاہ خداوندی میں اور تخفیف کی درخواست کی تو 5 نمازیں کم ہو گئی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی نمازیں کم ہوئی؟ کہا 5 نمازیں، 45 رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی بہت ہیں، اور جائیے اور کم کروائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے تو 5 نمازیں کم ہو گئی. اس طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان میں آتے جاتے رہے اور ہر مرتبہ 5 نمازیں جو کم ہوتی رہی. جب 5 نمازیں جو رہ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی زائد، یہ 5 نمازیں بھی جب زائد ہیں، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئی اور تخفیف کی جو درخواست جن کیجیے. تو حضور نے منع کر دیا کہ بار بار حاضر ہونے سے مجھے شرم جن محسوس جن ہوتی ہے، اس لیے اب تو اس کو لے کر کے جاؤں گا، اب بارگاہ خداوندی میں حاضر نہیں ہوتا. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ہر مرتبہ 5 نمازیں جن کم ہو رہی ہیں، اب کی مرتبہ اگر جاتے تو 5 تھی وہ بھی کم ہو جاتی تو امت کے لیے کیا تحفہ لے کر کے آتے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگے گئے. جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار تھا کہ جائیں اور کم کروائیں. ذرا پانی دے دیجیے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصرار کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف نہیں لے گئے اور واپس روانہ ہوئے تو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم نے اپنے فریضے کو واجب کر دیا اور بندوں سے تخفیف کر دی، لیکن ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. ہم نے 50 نمازیں فرض کی ہیں تو ثواب تو ملے گا 50 نمازوں کا، پڑھنی ہوں گی 5. اور اس دن سے اللہ نے اپنا دستور بدل دیا. پہلے ایسا ہوتا تھا ایک نیکی کا ثواب ایک ہی جن نیکی ہوتی تھی، اب اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو اس کا ثواب جو ہے 10 گنا. ایک شخص 5 نمازیں پڑھے گا تو اس کا ثواب کتنا ہو جائے گا؟ 50 نمازوں کا جن ثواب جن ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پہلے تمہارے اوپر 50 نمازیں جن فرض کی تھی، ثواب میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے، ثواب تو جن 50 نمازوں کا ہوگا، لیکن بندوں سے ہم نے جو تخفیف کر دی 50 کے بجائے ان کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا فضل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی تھی، شروع میں 50 اور پھر کم کرتے کرتے کتنی کر دی؟ 5 جوہن کم کر دی، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں کی، ثواب 50 نمازوں ہی کا ہوگا، کم سے کم 50 نمازوں کا تو ثواب ملے گا ہی. اگر کوئی شخص 5 نمازیں جن پڑھتا ہے اور خوشو خضو کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اور بھی اللہ تعالیٰ جن ثواب کے اندر جن اضافہ جن فرمائیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء. لیکن 50 نمازوں کا ثواب تو یقیناً اس کے اعمال نامے میں لکھا ہی جائے گا، اس سے بڑا کوئی کرم ہو سکتا ہے، احسان جن ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں واپس بھیجا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ میں آسمان پر تھے، حضرت ابراہیم سے یہ کام کیوں نہیں لیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں جن بھیج رہے ہیں؟ یہ اس لیے جو ان کا کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کام، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے تھے نہیں روئے تھے؟ اور پوچھا گیا تھا کہ کیوں رو رہے ہو تو کہا کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کی امت مجھ سے زیادہ جنت میں جا رہی ہے، اس پر میں رو رہا ہوں. تو اس واقعے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ امت محمدیہ کو غلط فہمی ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے جنت میں جانے پر جو رونا آ رہا ہے ان کو کوئی خوشی جو نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کام کروایا گیا تھا کہ امت محمدیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعائیں دے اور یاد کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا جس کی وجہ سے 45 نمازیں جن معاف جن وہ ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمیں پوری 50 نمازیں پڑھنی پڑتی نہ پڑھنی پڑتی. یعنی انبیاء کے بارے میں کسی کو بدگمانی نہ ہو، کسی بھی نبی کے بارے میں میرے محترم بزرگ اور دوستو بدگمانی ایمان کو جو کھو دیتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو یا کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی ہو، بدگمانی ہو، یہ بہت بری چیز ہے، ایمان کو ختم کرنے والی ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ کسی مومن کے دل میں حضرت موسیٰ کی طرف سے بدگمانی ہو سکتی ہے، بدزنی ہو سکتی ہے، اور یہ بدزنی اس کے لیے مہلک ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے احسان کروایا تاکہ آپ ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسن ظن جو ہے رکھے اور دعائیں دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم پر جو ہے یہ احسان جو ہم کیا، اور ان کے احسان ان کے بار بار اصرار کی وجہ سے نماز کے اندر جو تخفیف جنو ہو گئی. خیر، اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مسجد اقصا میں. مسجد اقصا سے جن گئے کہ مسجد اقصا کے اندر جن تشریف لائے. جب مسجد اقصا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے. پہلے سے تمام انبیاء کرام مسجد اقصا کے اندر جن آ چکے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امام بنے، اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے جو نماز پڑھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا اس طریقے پر جن ثابت جن کیا گیا کہ تمام انبیاء کے امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ملاقات تو پہلے ہی جن ہو گئی تھی، جن انبیاء سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی وہاں جو نماز ہو گئی، نماز کے وقت جو ملاقات جن ہو گئی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، براق جو بندائی ہوا تھا، حضرت جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر جن سوار کیا، اور وہاں سے آپ مسجد حرام میں پہنچے اور پھر اپنے گھر پر جن پہنچ گئے. جہاں سے حضور کو اٹھایا تھا وہیں حضرت جبرائیل نے جن چھوڑا اور پھر حضرت جبرائیل جن چلے گئے. یہ واقعہ ایک رات کے اندر جن پیش آیا ہے، کچھ وقت ہوا دو گھنٹے، تین گھنٹے، چار گھنٹے، جتنے بھی گھنٹے ہوئے ہوں، لیکن رات کے اندر جن پیش آیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، ابھی جو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ واپس تشریف لائے تھے، تو دروازے سے تو گئے ہی نہیں تھے، کنڈی ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جو اصل بات تھی تو وہ تو چھت کھولی گئی، اور چھت کھول کر کے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے. تو رات کا کچھ حصہ، چاہے دو تین گھنٹے جو ہوئے ہوں، لیکن اتنے مختصر وقت کے اندر مسجد حرام سے یعنی کعبۃ اللہ سے پہنچنا بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی جو سیر کرنا اور آ جانا، کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا جو کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جو ہے کیا کس کے ساتھ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معیت سے جو نوازا نہیں نوازا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تقوی اختیار کیا تھا اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر رہے تھے. یعنی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، مسلمانوں کا جن بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور اس قدر مسلمانوں کو پریشان جن کیا جا رہا تھا کہ بہت سے بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، لیکن صحابہ کرام نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی برا معاملہ جو نہیں کیا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا جو مقام عطا فرمایا. اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مرتبہ ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تمام مسلمانوں کے لیے اس میں جن خوشی ہے. تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور جو شخص احسان کرے گا، نیک سلوک کرے گا، میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو جو نصیب ہوگی. چاہے تمام کفار اس کا بائیکاٹ کر دے، تمام کفار اس سے بولنا بند کر دے، کاروبار جو ہے بند کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اس کو جو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں گے کافروں کے دلوں کو جو پھیر دیں گے. چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد، اس واقعے کے چند ہی دنوں کے بعد کافروں کے دل جو پھر گئے اور انہوں نے بائیکاٹ کو جو ختم کر دیا. اور عجیب و غریب طریقے پر جن بائیکاٹ جو ختم ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب کو جو بتلایا کہ انہوں نے میرے خلاف جو معاہدہ لکھ کر کے کعبۃ اللہ پر جو لٹکایا ہے اس میں صرف اللہ کا نام تو باقی ہے، دوسرے تمام حروف دیمک جن کھا گئی. انہوں نے ایک معاہدہ لکھا تھا بائیکاٹ کا اور کعبۃ اللہ پر جو لٹکا رکھا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو معاہدہ لکھ کر کے کعبۃ اللہ پر لٹکا رکھا ہے وہ تمام کا تمام دیمک خوردا ہو چکا ہے، صرف اللہ کا نام اس پر جن باقی ہے. خواجہ ابو طالب مکے میں گئے اور مکے کے کافروں سے جن کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ تم نے جو معاہدہ کعبۃ اللہ پر جو لٹکا رکھا ہے وہ پورا کا پورا جو ہے دیمک خوردا ہو گیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے. تو کافروں نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ہم آج ہی بائیکاٹ ختم کر دیتے ہیں، مسلمانوں کا بائیکاٹ آج ہی جو ختم کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ معاہدہ نامہ نکالا گیا، اتارا گیا، دیکھا تو ویسا ہی تھا، تمام معاہدہ ختم ہو چکا تھا، صرف اللہ کا نام جہاں جہاں تھا وہاں جن باقی تھا. فوراً انہوں نے بائیکاٹ جو ہے ختم کر دیا اور صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان مکہ المکرمہ میں جن آ گئے اور جو بائیکاٹ تھا وہ بائیکاٹ جو ہے ختم ہو گیا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نصرت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جن بلایا اور دوسری طرف جو سخت مرحلہ تھا اس مرحلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جن ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی حضور کی بھی اور تمام مؤمنین کی بھی. اس لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے، یاد رکھنا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو احسان کرتے ہیں، نیک سلوک کرتے ہیں. یہ پہلا واقعہ ہے، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا واقعہ بھی آگے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے بڑے گناہوں کی بخشش فرما اور چھوٹے گناہوں کی بھی بخشش فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ حافظ دیدات کی والدہ کو شفاء کلیہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ حافظ دیدات کی والدہ کو شفاء کلیہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ہمارے متعلقین میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ جن حاجت مندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا ہم میں جو حاجت مند ہیں ان کی تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. یا اللہ جن پریشان حالوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی راحت عطا فرما اور آخرت میں بھی راحت عطا فرما. یا اللہ دنیا کی بھلائیوں سے بھی ہمیں مالا مال فرما اور آخرت کی بھلائیوں سے بھی مالا مال فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما فتنوں سے بھی اور آفتوں سے بھی اور مصیبتوں سے بھی. یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو تو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو یا اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما، ہماری اولاد کا ایمان پر خاتمہ فرما، ہماری ماؤں اور بہنوں کا ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. والسلام علی المرسلین.